Basi karibu katika mahubiri ya ibada ya leo. Leo siku ya Jumapili tarehe 6 Disemba mwaka 2020. Kichwa cha somo la leo ni hiki hapa: ubatizo wa kweli wa kibiblia. Kichwa cha somo la leo ni hiki hapa: ubatizo wa kweli wa kibiblia. Leo hii kuna ubatizo. Taratibu za kubatiza watu zipo nyingi kwenye makanisa. Ziko tofauti tofauti. Siku hizi nasikia pia eti kwa sababu ya corona kuna na kama ya kupuliziwa. Kwa sababu akikumwagia maji mtachamu nani anakufanyia kwa mbali. Eti amebatizwa kwa utaratibu wa kikorona corona. Hivi vya kama kumkejeli Mungu. Ubatizo wa kweli wa kibiblia umeelezwa na neno la Mungu, na huwezi kuubadilisha kwa sababu kuna mazingira yamebadilika. Hapana. Watu tuangalia ubatizo wa kweli wa kibiblia. Somo la ubatizo ni somo la msingi, kwa maana kwamba ni vitu vya awali vya njia vya kukua kwa Mkristo. Ubatizo pamoja na meza ya Bwana ndizo desturi, ni matendo ya desturi ya kikanisa yaliyoelezwa kwenye Agano Jipya na Kristo mwenyewe. Ubatizo na meza ya Bwana ndio matendo ya desturi. Zamani Biblia kuna amri za Mungu ambazo ni za kidesturi. Kwa mfano amri kama ya kutahiri alipewa Ibrahimu. Huwezi kuniambia kwamba mtu anapotahiriwa kama kuna ni tendo tu la kidesturi. Ni sheria, ilikuwa ni amri kwamba lazima mtoto wenu wa siku 8 atahiriwe. Asipotahiriwa maana yake huja, yani huko katika hali ya dhambi, yani mimi na wewe hatutambuani. Mungu alimpa Ibrahimu na ikaendelea hata wakati wa Musa na mpaka Agano Jipya. Lakini Agano Jipya lilipoanza, ile ni amri, ni sheria, ikakoma. Ikakoma katika Kristo, kwa ujio wa Kristo. Kuna vitu vilikoma, lakini kuna vingine sio vilikoma bali viliboreshwa tu, na vingine vikaanza. Kwa mfano Biblia inasema, sitaenda huko, inasema kwamba kusema katika, hata katika Agano Jipya inasema wale watu walipokuwa jangwani, wana wa Israeli walibatizwa kwa Musa. Wanasema walibatizwa kwa Musa walipounywea mwamba ule wa maji walipokuwa katika jangwa la Mara au Masa. Ilikuwa ni ubatizo, lakini ubatizo ule haukuwa wa kuzamishwa. Kristo akaja akasema sasa ubatizo ulioanza wakati wa wanabatizaji ni wa kuzamishwa kwenye maji. Tutakuja kuona ile tukio. Kwa hiyo ubatizo ulikuwepo, lakini ukatengenezwa upya katika Agano Jipya. Unatakiwa uendelee kufanywa kama Agano Jipya linavyoeleza. Meza ya Bwana ilikuwa ni Pasaka ya Agano la Kale. Kristo wakati wanasherehekea Pasaka ya Agano la Kale, kuchinja mwana kondoo kwa ajili ya ukombozi, Kristo akajiweka yeye mwenyewe akasema sasa mimi ndiye mwana kondoo aliyechinjwa. Sasa lakini kwa sababu mimi sipo, hamtakuwa mnanichinja mkaona damu yangu. Baada yake akaweka mkate, akaweka na mzao wa mzabibu ambao ni divai. Kwa hiyo inaitwa meza ya Bwana. Kwa hiyo meza ya Bwana pamoja na ubatizo huu wa kuzamishwa kwenye maji ni matendo ya desturi. Ni desturi, yani ni matendo ya ni tofauti na vitu kama matendo ya sheria ya dhambi ambayo yuko moyoni. Kwa mfano Mungu alitoa sheria nyingi, moja wapo anasema mtatahiriwa, mtafanya nini, lakini haina uhusiano na kuchafuka kiroho. Lakini vitu kwa mfano kama sheria ya usiue, amri ya usiue, ili haiwezi kubadilika kwa sababu sio tendo la desturi, ni tendo la kuleta hasara na kuua mtu na kuchafua roho. Tendo labda ya usizini, huwezi kusema kwamba Kristo alituondoa katika sheria ya kuzini kwa sababu alikuja kaitimiza. Hapana. Hilo tendo linaendelea kuichafua roho tangia Agano la Kale mpaka Agano Jipya. Uasherati, matendo kama hayo yote ni sheria ambazo zinaitwa sheria za dhambi. Lakini kuna ceremonial law au sheria za desturi, kwa mfano kama kutahiri, kutokutahiri, vitu kama hivyo. Kutoa kafara za damu na nini? Hivyo vyote, sasa hivyo vitu vinavyohusu kafara. Vinavyohusu kwa mfano kama kushika siku kuu, kushika sabato, kushika sabato yani haina uhusiano na hasara. Uwezi kusema kwamba labda mtu hajashika sabato mtu amekufa. Yani ni tendo tu la desturi tu. Lakini kwenye agano la kale ile desturi ilikuwa ni sheria. Lakini haya matendo ya desturi kwenye agano jipya Kristo alisema nimeyakomesha. Kuishika siku, kushika maandamo wa mwezi, tunakuja kuyaona, kutahiri, kushika sabato, kufanya nini. Lakini leo kuna makanisa bado wanafanya hivyo vitu vile vile. Kwa lugha nyingine amempungukia Kristo. Kwa lugha nyingine Kristo hana, anasema ninyi mnao tahiri, Kristo hata wasaidia chochote. Manake hamna Kristo, manake mtakufa katika dhambi kwa sababu huwezi ukapona kama huna Kristo. Lakini neno la Mungu anasema nyie mnaoshika sheria, mnashika siku, unafanya nini, mjue kwamba mnaenda bila Kristo. Hamna tofauti na agano la kale ambalo ulikuwa unaishi bila Kristo. Amina. Kwa hiyo sasa katika matendo ya desturi Biblia inayotaja ni haya mawili. Meza ya Bwana ambayo ni mwendelezo wa Pasaka ya kale lakini ikabadilishwa na Kristo, pamoja na kubatizwa kwa ubatizo wa maji mengi. Sasa tunataka kuona ule ubatizo. Ni matendo ya desturi tu. Lakini tunakuja kuona. Hem, tuende katika kama utangulizi tu, tuende katika sehemu mbili. Anasema katika Marko mlango wa 16, Marko 16 tuone. Kwa hiyo ni sheria ya agano jipya. Marko 16 mstari ule wa 15 anasema hivi. 16:15 anasema akawaambia enendeni ulimwenguni mote. Maana huyu mtu anaongea ni Kristo, anasema anaongea bila, yani hapa hatani. Akwambia nenda ulimwengu wote, maana yake anamaanisha hiki kitu ni kitu kizito hiki. Kakipa uzito. Nendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Kitu cha kwanza wape injili. Hivi mtoto mchanga anaweza kapewa injili? Anasema mkaihubiri injili. Sasa baada ya kuhubiri injili kuna matokeo mtayapata, ndio anayatoa sasa. Mstari wa 16. Aaminie, akaiamini ile injili sasa. Na kubatizwa. Kwa hiyo unaona kama ni vitu viwili. Amen. Nenda mkaihubiri injili. Wakishaielewa kuna atakayeamini, maana yake kuna ambaye hataamini. Aaminie atapewa, atakuwa na jukumu pia la kubatizwa, ataokoka. Tutakuja kuona maana ya hayo maneno. Ndani ya huu mstari kuna kitu kingine ambacho kiko tofauti kidogo. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Kwa hiyo unaona kwamba na hiyo ni ujumbe Kristo anautoa baada ya yeye kwamba nikishaondoka. Kashao vitu wakati yupo alikuwa anafanya mwenyewe. Au alikuwa anasimamia, anasema sasa nendeni. Maana yake tunaona kwamba ni sheria ya agano jipya ya kuamini na kubatizwa. Ukisoma katika Wakorintho wa kwanza mlango ule wa 11, Wakorintho wa kwanza 11 anasema mstari ule wa 24. Anasema hivi na ninalinganisha na vitu vingine. Wakorintho wa kwanza 11 24. Somo hili litaanza na kugusa vitu vingine kabla ya kwenda kwenye ubatizo wenyewe. Wakorintho wa kwanza 11:24 anasema hivi. 11:24 anasema naye akiisha kushukuru akaumega akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Unaona kwamba Kristo anatuma watu waende wakafanya. Akiwa anamaanisha meza ya Bwana ambayo ilikuwa na mkate pamoja na divai. Nimegusa tu pale. Unaweza kuiona sehemu nyingine. Kwa hiyo tunaona kwamba ndio matendo mawili ya kidesturi. Ni vitu vya nje, havina uhusiano na kutenda dhambi moja kwa moja, lakini ni maelekezo. Kwa hiyo lazima tuyajali. Ni desturi. Na vitu ambavyo ni desturi huwa ni taswira, ni picha ya jambo fulani. Kwa hiyo tunaona kwamba kubatizwa ni taswira kwamba umejifungamanisha na Kristo, umejifungamanisha na yani ni taswira ya wanafunzi wako kwamba sasa mimi ni kama kujiandikisha aina fulani, kujiandikisha aina fulani, japo kujiandikisha sana ni kuokoka, kama kuokoka na kwa hiyo unaona. Lakini kuna matendo mengine ambayo ni ya desturi ambayo yalikoma. Kwa mfano kuna vitu kama desturi ya vyakula. Kuna vitu vingi, sikukuu, vyakula, sabato ambayo ni sehemu ya sikukuu, tohara, ni vitu wewe ukaniambia kwamba mtu kwa kula chakula fulani kuna dhambi umeitenda. Kwa kweli ni kitu hakina uhusiano. Ukisoma katika Marko, natoa mfano kwamba kuna matendo ya desturi ambayo leo hii makanisa yanaendelea kuyashika, lakini Kristo alisema kwamba hayo sitaki myashike, nataka mshike haya mawili. Haya mawili tumekuwa kuona kwamba ni ya lazima kwa sababu yako kwenye agano jipya. Lakini sehemu nyingine, kwa mfano kwenda katika kitabu cha Marko mlango wa 7, Marko mlango wa 7 mstari ule wa 18 anasema hivi. Marko 7:18. Leo hii kuna makanisa yanashika sheria za vyakula ambavyo vilikuwa ni desturi za agano la kale, lakini vilikoma, maana yake wanampungukia Kristo. Kristo kama amekuja amefanya kitu tofauti na agano la kale. Wewe ukaendelea kushika cha agano la kale, ina maana Kristo umempa heshima yake? Wewe ni mwanafunzi wa Kristo? Hapana. Sasa kama agano la kale lisingekuwa lina vitu fulani vimepungua, vitu fulani, kulikuwa kuna haja ya Kristo kuja? Lakini amekuja kulikamilisha, mojawapo ni vitu kama desturi za vyakula. Hem, tusome katika Marko mlango ule wa, tumesema mlango wa 7 mstari ule wa 18. Marko 7:18 anasema hivi. Anaendelea haraka anasema hivi. Akawaambia, "Hivi hata ninyi hamna akili? Hamfahamu ya kwamba kila kitu kilicho nje ya mtu kikimwingia hakiwezi kumtia unajisi, kwa sababu hakimwingii moyoni ila tumboni tu, kisha chote chatoka kwenda chooni. Kwa kusema hivi alivitakasa vyakula vyote." Unaona huko kuna sheria nyingi sana kusema katika agano, katika mambo ya Walawi, vyakula, usile mnyama huyu, usile mnyama. Kristo anasema sasa hicho baada ya mimi kuja, ile sheria ya vyakula imekomea hapa, mimi navitakasa vyote. Na akatoa sababu, kwa sababu kitu unachokula hakina uhusiano na kwenda moyoni, maanake hakina dhambi ndani yake, ni tendo la desturi tu. Kwa mfano waliwahi hata kutawaza kunawa mikono. Leo hii kuna imani bado zinaamini kwamba zinaenda mbinguni kwa kutawaza. Kristo akasema, kwa nini wanafunzi wako wanakula bila kutawaza, bila kunawa mikono? Akasema haina uhusiano. Mimi nimekuja nimeibadilisha. Kwa hiyo tunaona lengo, kwa nini tunagusa hivi vitu? Tunagusa kwa sababu matendo ya desturi yamekuwa sasa ni kikwazo kwa makanisa. Sasa tusije tukashika desturi, mtu akasema mbona mmeshika hii desturi? Tunaishika kwa sababu agano jipya la Kristo limetuwekeza kuishika. Zile ambazo amesema kwamba msizishike, hatutazishika. Hata kama agano la kale lilikuwa linazishika, zile alizosema mshike tutazishika. Kwa nini hizi kaishia hapa na hizi nyingine zinaendelea? Sijui, lakini ilicho neno la Mungu linasema. Kwa hiyo tunaona kwa mfano kama desturi za vyakula ilikuwa ni sheria. Mtu akionekana amekula chakula ambacho ni najisi, kimezuiliwa, alikuwa anatakiwa aende akatubu na kupitia mchakato mkubwa sana wa kujitakasa. Anaonekana ametenda dhambi, Kristo anasema sasa hiyo sio dhambi tena. Nina sheria mpya nitawapa. Na nimewapa sheria mpya ya upendo. Inaiboresha, ilikuwepo lakini inaandika upya. Kuna sheria nyingi Kristo alizianzisha, lakini kuna nyingine ziliishia pale. Moja hapo ikiwa sabato, moja hapo ikiwa tohara, moja hapo ikiwa vyakula. Leo hii kuna kanisa la Jumamosi linahangaika na vyakula, linahangaika na sikukuu, siji sikukuu za vibanda, siji sikukuu za vitu gani, siji sikukuu za makambi, linahangaika na tohara. Kuna watu wanasema lazima utahiriwe na nini. Yote hivyo ni kupoteza muda wako. Ni kupoteza muda. Bora ungeutumia kwenda kufanya biashara wakapata hata hela basi, ingejulikana kuliko kupoteza muda. Twende katika kitabu. Kwa hiyo tungeanza kwenda sehemu nyingi, lakini twende, ni vizuri tujifunze Biblia kwa sababu hatukutani mara nyingi kwa wiki. Kwa hiyo twende katika Timotheo wa kwanza 4:5 anasema. Timotheo wa kwanza 4:5. Anasema 4:5 anasema hivi. Kwa kuwa mstari wa 4 anasema kwa maana, okay, ilikuwa imeanzia nyuma kidogo. Timotheo alikuwa anasema, tuanzie mstari wa kwanza, anasema basi Roho anena waziwazi kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichoma moto dhamiri zao wenyewe, wakiwazuia watu wasioe. Kuna makanisa yanakuambia kwamba huwezi kuwa mtumishi wa Mungu mpaka uache kuoa. na kuwaamuru waepushe na vyakula. Leo hii kuna makanisa moja wapo yakiwa ni dini za Kiyahudi zinazuia watu kula vyakula. Wakizuia kula vyakula fulani, anasema wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukrani, na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. Mstari wa 4 anasema kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha kukataliwa kama kikipokewa kwa shukrani. Yaani anasema kikubwa kwenye vyakula tunavyokula ni ile shukrani inayotoka moyoni, ndicho kinacho chenye uzito. Kwa lugha nyingine wewe kwambie, hata ukitoka hapa, kuna watu hapa Tanzania wanakula panya. Hata ukitoka hapa ukala panya, ni mara 100 ule panya ukiwa umemshukuru Mungu kuliko kwenda ukala biriani au pilau bila kumshukuru Mungu. Hiki ulichokula ambacho hakina shukrani ni najisi. Amina. Yes, ni mara 100 nile panya. Niende Ufaransa nile konokono. Inaitwa escargot. Vyakula lakini nikivira nikimshukuru Mungu, hivyo ni vimetakasika kuliko kula chakula kitamu kizuri cha desturi yetu kizuri lakini kisicho na shukrani. Kwa hiyo watu wanakula haramu kila siku kwa kuto kushukuru. Anasema kwa kuwa kimetakaswa kwa neno la Mungu na kwa kuomba. Sasa unaweza kusema mbona ulikuwa unasema habari ya ubatizo sasa huko kwenye vyakula? Niko naonyesha vile vitu ambavyo vinasumbua viko pamoja, yani ubatizo, tohara, si vitu gani vyote, kwa nini hivi vinaendelea hivi vimeisha? Ni tunavigusa afu tuenda kwenye ubatizo kama ubatizo. Anasema katika kitabu cha Wakorosai, twende kushoto kidogo kwa Biblia yako. Korosai 2:16. Watu wamefika sehemu fulani mpaka neno la Mungu wakiona linawabana waziwazi wanalitafutia tafsiri sio husika kabisa. Anakwambia kwa mfano anasema katika Kolosai 2:16 anasema, basi mtu asiwahukumu ninyi kwa vyakula au kwa vinywaji au kwa sababu ya sikukuu au kwa maandamo ya mwezi au kwa sabato. Mambo haya ni kivuli cha mambo yajayo. Anasema hii ni taswira tu. Kivuli ukisema photocopy siku hizi kwa Kiswahili chake siku hizi kinaitwa kivuli. Utaleta kivuli cha cheti chako. Anasema hiyo ni taswira, sio original. Sasa watu wanashika hivi vitu, wanamwona Kristo hafai, wanaenda na photocopy. Unaweza kupeleka photocopy bila original ikakubalika? Original ni Kristo. Anasema hivi vitu. Sasa leo hii ukienda kwenye makanisa watakwambia anachomaanisha ni kwamba sikia anachokusema. Uvishike vya kutosha ili kusudi usije ukahukumiwa kwamba unavishiki. Sio anachosema. Kristo ametoka kusema kwa habari za vyakula kwenye Marko. Paulo anasema katika Timotheo, na Kristo mwenyewe alivifanya. Wanamwambia mbona unakula bila kunawa mikono? Anamwambia hainihusu. Anasema huwezi ukaweka ukaweka divai mpya katika viriba vikukuu. Haiwezekani twende tumekuja na Kristo ambao Kristo ndio upya wetu, tuje tufanane na tushike sabato kama wakati wa zamani tu kila kitu. Anasema tutakuwa sasa tunakosea. Tunaona kwamba vitu kama hivyo. Na sehemu nyingine Galatia 5:2 senda huko anasema mkitahiriwa Kristo hata wafaidia kitu. Leo hii pia kuna makanisa tena ya kilokore yanadai watu watahiriwe na yanatokana na kwenda Israeli na kujifunza desturi za Wayahudi nyingi za kumuua Yesu, lakini wanakuja wanaziweka kuwa sehemu ya ibada zao na wanatafutia mistari. Sio kweli. Tuguse kabla ya kwenda kwenye nani, kabla ya kwenda kwenye moja kwa moja kwenye habari za ubatizo, tusome mstari mmoja muhimu sana ambao unajibu hoja zote hizi. Tusome Waebrania 7:11 na 12 anasema hivi. Waebrania 7:11 na 12 anasema. Waebrania ni kitabu kinachojibu hizi hoja zote za mambo ya Uyahudi na kushika sikukuu na sabato na nini gani, na inajibu kwa nini mambo yamebadilika yakawa hivi. Na ndio sasa anasema kwenye Waebrania 8 anasema tazama siku zinakuja, asema Bwana, nitabadilisha agano, nitaka agano jipya. Anasema na kama agano la kale linaenda kuwa kuhukuni kama linapotea. Je, linapotea lote? Linapotea vile vitu ambavyo vinapotea, vile vya sheria ya dhambi ya kuua itaendelea kuwa ile ile mpaka milele. Uwezo kaniambia kwamba Kristo amekuja tunaruhusiwa sasa kuanza kuua bure tu, tunaruhusiwa? Hapana. Kristo alikuja kubadilisha zile desturi, hakuja kubadilisha sheria zinazoichafua roho. Dhambi zile. Dhambi itaendelea kuwa dhambi kuanzia mwanzo. By the way, Kristo alipokuja dhambi iliongezwa ukali zaidi. Anasema kuifanya dhambi iwe dhambi zaidi. Kwa hiyo Kristo ndio sababu dhambi ya uzinzi kabla ya kuja kwa Kristo ilikuwa inaishia katika tendo. Kristo anasema sasa itaenda kwenye tendo na kwenye fikra. Akaifanya kali zaidi. Kwa hiyo sheria za dhambi alipokuja Kristo aliziboresha, alizifanya kali zaidi. Lakini za desturi akazishusha kwa sababu zilikuwa ni vivuli, sasa original imefika. Kristo ni pumziko. Hutaki kufanya kazi ya kwenda mbinguni kwa sababu Kristo ameifanya. Ndio maana ya sabato hii. Yaani maana yake unapumzika kufanya kazi zako, Kristo anazifanya, unajikuta umeenda mbinguni kwa imani. Ndio maana hilo huo mstari. Kwa hiyo tunasoma Ebrania 7:11 anasema hivi. Basi sikiliza hili neno, anasema basi kama ukamilifu ulikuwepo kwa ukuhani wa Lawi. Zile sheria za agano la kazi zilikuwa zinafanywa na Walawi. Maana na Musa mwenyewe alikuwa Mlawi ujue. Maana watu wale walipata sheria kwa huo, kwa ukamilifu wa ukuhani wa Lawi. Kulikuwa na haja gani tena ya kuhani mwingine ainuke kwa mfano mpya sasa ambao ni wa Melkisedeki? Tunajua Melkisedeki alikuwa ni kuhani wa Mungu asiye na mwanzo asiye na mwisho, hajulikani baba, alikuwa na taswira ya Kristo. Alafu anasema alikuwa anaishi milele. Ndio taswira Melkisedeki tuliona katika kitabu cha Mwanzo kwenye mlango wa 14, alikuwa ni taswira, ndio taswira ya kwanza kuona Kristo katika agano la kale. Melkisedeki anasema sasa kulikuwa na sababu gani ya kuwa na kuhani mwingine kwa mfano wa Melkisedeki, wala asihesabiwe kwa mfano wa Haruni? Anasema kwamba tuna kuhani mpya ambaye mfano wake sio wa kina Haruni na kina Lawi na Musa. Huu ni wa mfano wa mwingine kabisa ambaye hana uhusiano na wanadamu, ambaye ni Melkisedeki. Asiye na baba, asiye na mama, asiye na mwanzo na mwisho wa siku. Ambaye ndio Kristo. Mstari wa 12 anasema kwa maana ukuhani ule ukibadilika, hapana budi sheria nayo ibadilika. Anasema kama kuhani wa ukuhani wa, by the way, leo ukisikia kuna mtu anajiita kuhani, si nabii, anaenda mfano wa zamani, hamwamini Kristo. Leo hiyo kuna watu wanaitwa makuhani. Nimeanza kuyasikia kuhani fulani. Makanisani wamechoka kujiita manabii na mitume, wameongeza na kuhani. Anasema hivi, msikiza mstari anasema hivi. Maana ukuhani ule ukibadilika, maana yake tumetoka katika ukuhani wa kina Lawi na kina Musa, umekuja ukuhani wa mfano wa Melkisedeki ambao ni Kristo. Anasema ni lazima na sheria yake nayo ibadilike. Lazima sheria ibadilike, maana yake kama kulikuwa kuna kushika sabato na inabadilika, kwa sababu tuna kuhani mpya mwenye mifumo mipya. Je, anapingana na yule? Hapana, anakuja kumkamilisha yule. Watu ndio nilikuwa nataka kuonyesha kwamba lazima Kristo akija abadilishe vitu, vinginevyo kufika kuwa na haja yeye mwenyewe kuja. Sasa tuje katika habari za ubatizo. Hoja ya kwanza tunayoiona, ubatizo wa kweli hutokea baada ya kuamini. Sina haja kurudi kule. Tumeona mstari wa kwanza tunaoanza ni ulikuwa ni kwenye nini? Kwenye Marko. Anasema nendeni ulimwenguni mkahubiri injili. Watu tunapeleka injili ulimwenguni huko, tunapeleka sasa. Mtu akishaiamini akamkiri Kristo, anasema anatakiwa abatizwe. Hatua inayofuata ni kubatizwa. Tusome katika kitabu cha sehemu nyingine. Sasa sehemu kubwa tutasoma kwenye Matendo. Marko tulishaisoma. Tusome Matendo ya Mitume mlango wa 8. Matendo ya Mitume mlango wa 8, tunasonga haraka kidogo. Matendo ya Mitume 8 mstari wa 36 Biblia inasema hivi. Matendo ya Mitume 8:36. Na umebadilishwa kidogo, lakini ngoja tusome tu. 8:36 nasema hivi. Wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule toasha akasema, tazama maji haya, ni nini kinachonizuia kubatizwa? Huyo alikuwa ni toashi wa Kikushi, wa Ethiopia. yuko na Filipo, wako wanahubiriana injili ngiri, ameshaamini naamini, anasema sasa maji yapo. Ni nini kinani, kwa nini sibatizwe? Ni yani kitu gani kinaninyima kubatizwa? Anamuuliza Filipo na alikuwa na mamlaka ya kumbatiza. E, mtu angalia alichomjibu. 37 anasema hivi. Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Unaweza kubatizwa, lakini kikubwa lazima tuone kwamba umeamini. Kwa hiyo unaona kwamba huchuku hivi huu mchana wa Musa mtoto mdogo. Anasema lazima uwe umeamini tena kwa moyo wote. Muamini Kristo. Sio useme kwamba namuamini Kristo, namuamini na Maria, naamini na mtume wa kanisa si ile anaitwa nini? Si mtakatifu wa kanisa, si mtakatifu nani? Inyasi si wa wapi? Mtakatifu Pepetua. Wote unawaamini, anasema pana, amini kwa moyo wako wote kwa habari za Kristo. Alafu ukishafikia hiyo hatua, unabatizwa. Hatua ni kuamini. Kuamini ni tukio moja. Sio mwaka mzima. Wewe ukasema leo hii watu wakitaka kwenda kubatizwa unakuta wamepelekwa darasani mwaka mzima. Hapana, hilo neno si huko sio kubatizwa, huko sio kuamini. Wewe usikao unaamini mwaka mzima niko naamini hapana. Unaweza kusoma neno la Mungu, kumjua Mungu zaidi, lakini kuamini ni tukio la mara moja. Aaminie na kubatizwa. Kwa hiyo unaona kwamba kuamini, amini kubatizwa kunakuja. Huyu mtu alikuwa hajabatizwa mpaka alipo daiwa kwanza uamini. Hajamwambia kitu kingine. Anasema kwamba subiri uache dhambi zote ndio tukubatiza. Pana, anawaambia ni kuamini. Hoja ya pili. Amini mstari wa pili. Twende mstari wa twende Matendo ya Mitume 10:47 anasema. Twende Mitume 10:47 anasema. Matendo ya Mitume 10:47 anasema, ni nani awezaye kukataza maji hawa wasibatizwe? Kuna watu walikuwa wamepata injili ya Petro. Sasa maamuzi ya kubatiza na kutokubatiza, hata mwingine ni sio marahisi sana. Lazima ufanye mipango kadhaa na nini. Lakini nasema ni kitu gani kinaweza kuzuia hao watu wasibatizwe? Wameshatimiza vigezo vya kubatizwa. Sikiliza hoja inavyokuja. Ni nani awezaye kukataza maji hawa wasibatizwe, watu waliopokea Roho Mtakatifu vile kama sisi? Mstari tutakuja kurudia baadaye sehemu mbele. Wewe unaona kwamba kupokea Roho Mtakatifu, Biblia inasema tukimwamini Yesu Kristo tunampokea Roho Mtakatifu. Inawezekana tusimpate tukajazwa kabisa, maana nguvu ya Mungu tuna Roho Mtakatifu anajaa kwa kusikia kweli ya Mungu mara nyingi. Lakini kule kumpokea, anasema tukimpokea anakuja tunapewa chapa ya Roho Mtakatifu. Walikuwa na chapa ya Roho Mtakatifu kwa maana walikuwa wameamini. Kwa hiyo hatua inayofuata wanaruhusiwa kubatizwa. Twende kwenye Matendo ya Mitume 19. 1-5 anasema. Tena Mitume 19:1-5. Tena Mitume 19:1-5 anasema. Anasema hivi. Ikawa Apollo alipokuwa Korinto, Paulo akiisha kupita kati ya nchi za juu, akafika Efeso, akakutana wanafunzi kadha wa kadha huko, akawauliza, "Je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini?" Wakamjibu, "La, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia." Tumeona kwamba Roho Mtakatifu ni taswira ya kuamini. Na sehemu nyingine iko wazi, tushasoma katika sehemu nyingine kwenye Wakorintho, kwenye Waefeso 1:30, Efeso 1:12-13 sorry, na 4:30, na sehemu nyingine kwamba Roho Mtakatifu anaingia katika mioyo yetu kwa kumwamini Kristo. Kwa hiyo nyingine, je, mlipobatizwa mlikuwa mmekwisha amini? Wakasema hapana, hatukuwa tumeamini, tulizamishwa tu au tulinyunyiziwa juu. Sikiliza majibu yaliyofuata pale. Akawauliza, "Basi mlibatizwa kwa ubatizo gani?" Wakasema, "Kwa ubatizo wa Yohana." Paulo akasema, "Yohana alibatizwa kwa ubatizo wa toba, akiwaamini watu waamini yeye atakaye kuja nyuma yake, yaani Yesu." Hao wale walikuwa na watoto wadogo. Watoto wadogo wanakuwa hajafikia muda wa kuamini. Hatua ya kuamini ilikuwa haijaja, walibatizwa kabla Yesu hajaja. Yaani ni kama ubatizwe watu, ubatizo wa kweli ni ule uliokuja baada ya Kristo kuwa ameshakuja duniani, ameshafunuliwa kwa ajili ya dunia kumwamini. Lakini watu wote waliobatizwa nyuma, manake walikuwa wana upungufu. Sikiliza anajibu. Anasema, Paulo akasema, "Yohana alibatiza na nini?" Mstari wa 5 anasema, "Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu." Kwa sababu walikuwa hawana Roho Mtakatifu. Leo hii inaweza katokea. Kristo alishakuja. Yes, yupo, ana miaka, yupo katikati yetu, ana miaka 2000 tangu aje. Lakini kuna watu wanabatizwa bila kuwa na Roho Mtakatifu. Kundi kama hili wapo. Ambao hawakupata injili. Ninajua watu ambao walikuwa eti wana, nilisikia habari zao, wanaangalia kipindi, vipindi vya asubuhi. Yuko kule nani? Yuko maeneo ya Matembele. Mbona mnapajua sana? Mnaenda gani ni katikati ya wiki? Anatania lakini na mimi nilishawahi kupita maeneo anayokaa nani? Anayokufanyia kazi. Kule maeneo ya Kivu, ni Kivule, walikuwa Kivule kule huko. Wao wako huko mikoa ya mbali. Lakini nasikia si wanabatizwa kwa kuangalia vipindi vyake, wakishaviangalia vile vipindi ndo wanakuwa ndo yani ndo wamebatizwa hivyo, si yani kuna vitu vya ajabu ajabu kama hivyo. Kwa hiyo nyingine hawa watu Kristo alishakuja ndio, lakini wamepungukiwa. Wanatakiwa batizwe tena, wapewe injili upya wa kama hawa. Kama hawa. Sawa. Kwa hiyo tunaona kwamba ubatizo hauwezi kaja hivi hivi, unakuja baada ya kusikia na kuamini. Kwa lugha nyingine, watoto wote walioko chini ya miaka 5 hawana uwezo. Hata utafiti wa kisayansi huko wazi, mtoto wa miaka 5 hana uwezo wa kuamini vitu vyovyote vile vya kufikirika kama injili. Kuanzia miaka 6 na kuendelea wana uwezo, kutegemea tu ule kiasi gani mtoto amesikia neno la Mungu. Mtu mwingine anaweza kufikia miaka 50 hawezi kusikia neno la Mungu. Lakini mtoto wa miaka 6 na uwezo wa kusikia habari za Kristo akaamini akabatizwa. Lakini leo hii mtoto mdogo anabatizwa na miaka chini ya mwaka mmoja. Hata miezi. Wanaweza hata wakakazamisha kwenye maji kakapale kaka nani? Kakazama huko. Kwa hiyo tunaona kwamba ubatizo ni tukio, na watu wote waliobatizwa bila kuamini, unaona kwamba Mungu anaweka kipengele kwenye mstari kwenye Biblia kinachotuonyesha kwamba wana jukumu la kubatizwa upya. Kubatizwa upya. Hawa watu walibatizwa upya. Na walikuwa wamebatizwa kwa ubatizo wa Yohana, sio ubatizo mdogo, lakini walikuwa hawakuhubiriwa hawa watu. Hoja ya pili tunayoona, ubatizo ni kuzama mwili mzima majini. Kwa hiyo ubatizo unaokuja nje ya kabla ya kuamini ni fake. Na ni kuamini, kuna kipimo cha kuamini nini? Kusikia injili, kuamini ambayo hatuiona, lakini kipimo cha kwamba kinachoonekana nje kwamba mtu ameamini ni kukiri kwa kinywa chake, akalitamka jina la Yesu Kristo, akalitia jina la Yesu. Kwa hiyo lazima kuwepo kusikia na kuamini ambayo hatuwezi kujua, lakini tunatoka tukaiona kwa maneno yanayotoka kinywani, kwa kukiri kwa kinywa. Lazima kuwepo kukiri na kulitia jina la Kristo. Alafu mtu anabatizwa. Lazima ubatizo huo, hata kama utakuwa umeamini, kama hauna kuzama majini, sio wa kibiblia. Ni unaweza kawa ni ubatizo ndio, lakini sio wa kibiblia. Kwa hiyo mtu akiamua akabatizwa sawa sawa labda na misale ya waumini, sawa, lakini ya kibiblia ambayo ndio njia ya mbinguni ni kuzama majini. Neno kwa wataalamu wa lugha, neno ubatizo limetokana na maneno ya Kiingereza, kwa mfano baptism ndio ubatizo, lakini origin asili yake ni lugha ya Biblia, ambayo Biblia Agano Jipya, Matendo ya Mitume na nini, yameandikwa katika lugha ya Kigiriki. Tena sio kila Kigiriki, ni Kigiriki kinachojulikana koine, aina ya koine. Ni Kigiriki cha koine, Kigiriki kinachoongelewa na walio wengi. Neno la Kigiriki linalomaanisha kwa mfano kuweka kitu ndani ya maji inaitwa baptizo. Yaani sio mambo ya kanisani tu. Hata jikoni tu akina mama wanapochukua labda sahani anataka azioshe baadaye, anapoziweka chini ya maji, yani ndani ya maji zikazama mle, maana yake zile sahani, neno linalotumika kwa lugha yao ni baptizo. Kwa hiyo neno baptizo kwa lugha nyingine linahusisha kuingia ndani ya maji. Kuloweka. Kuzamisha. Leo hii mtu anakuambia anafanya kupulizia, kunyunyizia, kurusharusha maji. Hivyo vitu vyote sio ubatizo. Sio ubatizo. Kwa sababu neno lenyewe tu, sasa tuangalie, ukiacha na neno lenyewe lililotumika kwenye Biblia kwamba linamaanisha kuzamisha, Achana na neno. Twende katika maelekezo ya Biblia namna ya kuifanya sasa. Achana na maana ya neno lenyewe. Ah, tuje katika utendaji. Wale waliobatizwa, waliotufundishwa maana ya kubatizwa, walibatizwaje, walibatizaje? Tuone. Twende katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Hapo hapo tulikuwa kwenye Matendo ya Mitume mlango. Kwani tunakuwa kwenye Matendo ya Mitume? Matendo ya Mitume ndio kanisa la kwanza lilipoanzia. Kwa hiyo matendo mengi tutayaona pale. Mlango wa 8 pale tulipokuwa, tuendelee mbele 38 na 39 anasema hivi. Ubatizo unafanyikaje? 38 na 39 anasema hivi. Anasema akaamuru lile gari lisimame. Yule mtu aliyekuuliza anasema kwa nini sasa nisibatizwe? Maji hapo na kila kitu. Akaambiwa sharti ilikuwa ni kuamini. Sasa baada ya kuona kwamba kweli ameamini, hatua iliyofuata ni kubatizwa. Anasema hivi. Akaamuru lile gari lisimame, wakateremka wote wawili majini. Huyu mtu alikuwa na gari. Ndani ya gari mtu ametoka nchi ya kigeni, unaniambia kwamba alikuwa hana hata maji ya kunyunyiza kichwani kwake. Lakini walitembea mpaka wakafika kwenye mto penye maji. Kama ingekuwa ni kunyunyiza, angeza kumwambia sema hebu niletee lile dumu langu la maji ya kunywa. Na hili nchi ilikuwa inatumia sana maji ya kunywa. Hapana, walienda katika maji mengi. Wakateremka kwenye maji. Angesema hapo huyu ni bosi, hebu nenda kanichotee maji mtoni pale uniletee. Waliteremka wote wawili. Maki huyu mtu alikuwa mtu mkubwa, alikuwa na gari. Mjiulize miaka 2000 iliyopita mtu ana gari. Ni towashi mkuu amesafiri kimataifa. Anakutana na tu na mwinjilisti mdogo mdogo. Wanateremka wote majini. Angeza kumwambia asema, "Em subiri bosi, naenda em subiri hapo wewe usichafuke bwana. Hapo wewe ni mtu mkubwa bwana." Akaenda akachota maji, hapana, waliteremka wote majini. Na ukubwa wake wote, lazima tushuke ndani ya maji. Amina. Mama, kwa nini tumdanganye Mungu? Huyu mkubwa anashuka majini, kwa nini watu wengine wanaogopa wanabaki madhaboni wanaletewa vikombe vya maji? Hapana, wananyunyiziwa. No. Waliteremka kwenye maji wote wawili. Eh? Msali unaofuata pale unaendelea anasema kisha walipopanda kutoka majini. Hao watu waliingia majini, hawakuingia majini. Basi Roho Mtakatifu akamchukua akamnyakua Filipo na kadhalika. Kwa hiyo tunaona kwamba huyu mtu anabatizwa kwa kuingia kwenye maji na kukua na maji mengi pale. Hem, twende katika kitabu cha Yohana mlango, hii sehemu tutaisoma tena, lakini twende katika Yohana. Yohana mlango ule wa 3:16 anasema hivi. Yohana 3:16 anasema hivi. Ubatizo, tunasema hoja ya pili kwamba ubatizo unahusisha maji mengi na ni kuingia kwenye maji. Tumeshaona mtu wa kwanza anabatizwa kwa kuingizwa majini. Mstari wa 16 Yohana 3 anasema hivi. Hivi nimesema Yohana. Yeah. Yohana ni okay. Yohana nimesema Yohana ngapi? Yohana 3:23. Tusome 23. Anasema hivi. Yohana 3:23 anasema hivi. Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni karibu na Salimu, kwa sababu huko kulikuwa kuna maji tele, na watu wakamwendea Hivi maji ya kwenye kikombe ni maji tele? Sio kwenye maji tele hata siku moja. Huku ni kama kuikejeri tu, kukejeri tendo la ubatizo. Hivi Yohana Mbatizaji alishindwaje kwenda nyumbani kwake watu wakamkuta wakawa wanamletea vikombe vya maji kama vya babu? Lakini alikuwa sehemu ambapo kuna maji tere, ambapo mtu mzima ana uwezo wa kubatizwa. Kubatizwa kwa Kigiriki ni baptizo, ni kuzamishwa. Huwezi kuzama kwenye kikombe wala kwenye bakuli. Kwa hiyo tunaona Yohana anabatizia kwenye maji. Anaitwa Yohana Mbatizaji. Mimi nadhani kama tungekuwa tunataka kufanya ubatizo, mtu wa kwanza kabisa wa kumuiga alitakiwa awe ni Yohana mwenyewe. Kwa sababu anasema anaitwa Yohana Mbatizaji. Kama Yohana alibatiza kwenye maji mengi, kwa nini usibatize kwenye maji mengi? Twende katika kitabu cha Mathayo mlango wa 3. Mstari ule wa 16. Yohana 3:16. Imesema Yohana Mathayo, sawa. Mathayo 3:16. Kitabu cha Mathayo tulikisoma na sasa hivi tunasoma Yohana, kwa hiyo wakati mwingine navichanganya, lakini ni labda ni uchovu kidogo. Mathayo 3:16 ndio tuko pale. Mathayo 3:16 anasema hivi. Mathayo 3:16 anasema Naye Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini. Yesu alikuwa bwana mkubwa, alikuwa sio bwana mkubwa. Alikuwa bwana mkubwa, lakini tunamwona anatokea wapi kwenye kubatizwa? Majini. Sasa kama angekuwa ni bwana mkubwa kama ambavyo tunaona mabwana wakubwa wanabatizana ndani ya majumba makubwa makubwa huko makanisani. Sasa kulikuwa kuna ugumu gani kuwatuma kina Petro akasema nendeni mkaniletee maji hapo? Ilikuwa rahisi, lakini alishuka majini mwenyewe akabatizwa. Natakuja kuona kwa nini Yesu alibatizwa. Litatupa jibu haraka haraka, nitangulie kugusa. Ubatizo sio sehemu ya wokovu. Kwa sababu kama Yesu angekuwa, kama ubatizo kazi yake ni kuokoa watu, na Yesu alikuwa anataka kuokoa dhidi ya nini? Tutapata majibu. Kwa hiyo tunaona kwamba ubatizo unahusisha, tungeweza kuona sehemu nyingi lakini tuishie hapo. Tuende katika hoja nyingine. Kwa hiyo tumeshaona ubatizo unakuja baada ya kuamini, na lazima kuwepo na kuchunguzana kwamba kweli ameamini huyu. Tumemsikia nakiri kwa kinywa na kuamini kwa moyo wake wote bila kugawanya ile imani kwamba naamini huku, naamini huku, naamini huku. Hem tuende katika hoja ya hiyo ya pili, ndio hiyo kwamba ubatizo na maana ya neno baptizo ni kuzama au kuloweka ndani ya maji mengi. Hoja ya tatu tunayoona, ubatizo sio sehemu ya wokovu. Kwa hiyo neno la ubatizo, kwa mfano, mbinguni hutakao ukutane na mtu ambaye hakuamini, hakuliitia jina la Yesu. Hata yule mwizi wa msalabani, yule mhalifu aliliitia jina la Yesu Kristo, aliomba wokovu. Lakini mbinguni utakutana na watu wengi ambao hawakubatizwa. Mmoja wapo ni yule ambaye Yesu alimpa wokovu msalabani. Hakushuka, aliuawa siku ile. Kwa hiyo kama katika vitu ambavyo ni lazima viwe sehemu ya kufika mbinguni ni kuamini na kukiri, kutamka kuliitia jina la Yesu Kristo. Hicho ni 100% 100% siku zote. Lakini ubatizo unaweza ukawepo, unaweza usiwepo. Unaweza ukawepo, unaweza usiwepo. Kwa hiyo twende katika baadhi ya mistari tuone ubatizo sio sehemu ya wokovu, bali ni sehemu, bali ni hatua ya kwanza ya kukua. Kwa hiyo pia mtu asiyekwambia kwamba nitakuja kubatizwa baadaye lakini niko namtumikia Kristo, hapana. Mungu anatutaka, yani, katika vitu vya kwanza kabisa baada ya kuamini, kinachofuata ni kubatizwa. Leo hii mtu anaweza hata kwa maana makanisa yanaita makanisa whatever, ya makubwa, anaweza akakaa mwaka mzima anahubiriwa eti baadaye ndo atakwenda kubatizwa. Tutagundua kwamba pale mtu anapomaliza kusikia kama kuna maji hapo, mbatize. Kama maji unaweza kupata kesho yake, mpeleke akabatizwe kesho. Yaani nafasi ya mapema inapopatikana usimsurubirishe. Kwa hiyo lakini hoja sio hiyo. Sasa tunaongelea hoja ya kwamba ubatizo sio wokovu, ila ni hatua ya kutembea na Kristo. Ni kama neno upendo. Sio lazima tufike mbinguni. Mtu asiye na upendo haitamzuia kufika mbinguni. Lakini ni amri ya kwanza. Mungu anasema amri ya kwanza kuliko zote ni upendo, lakini amri hazipeleki mtu yote mbinguni. Anasema kama tunataka kwenda mbinguni kwa kuzishika amri, hatutaenda mbinguni. Kwa hiyo mtu anasema tufanye upendo tuende mbinguni, hakuna. Kitu tunachopenda, kinachopeleka mbinguni ni kumamini Yesu Kristo na kumkiri. Imani inapeleka mbinguni. Amri zote, kwa mfano ubatizo, tunaona ni amri. Ni sehemu ya amri za Mungu, tunatakiwa tubatizwe. Sasa ukitaka kujua kwamba ubatizo haupeleki mtu mbinguni, lakini ni amri, utagundua kwamba huko katika kundi moja na vitu kama upendo na nini. Ni vitu tulioamriwa, lakini tumeambiwa kwamba hakuna amri hata moja itakayopeleka mtu mbinguni. Okay, twende katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Kwa hiyo ubatizo sio sehemu ya wokovu, lakini ni sehemu ya kukua katika Kristo. Wakorintho wa kwanza, na huu ndio mstari mmoja maarufu sana unaoongelea habari za ubatizo waziwazi kuliko mingine yote. Wakorintho wa kwanza 14, 1:14, mtu wa kwanza 1:14 anasema hivi. Mwanzoni mwa Wakorintho wa kwanza, mstari wa kwanza, mlango wa kwanza mstari wa 14 anasema hivi. Nashukuru kwa sababu sikumbatiza mtu kwenu ila Crespo na Gayo, mtu asije akasema kwamba mlibatizwa kwa jina langu. Unaona kwamba hata kama hatujaambiwa maana ya nini, lakini unaona kwamba Kristo anani Paulo anajitahidi kujitenga na kashfa za ubatizo. Hataki. Anasema nashukuru sikubatiza batiza. Lakini tuende mbele, anasema mstari wa 15 anasema hivi. Mstari wa 15 tena na aliwabatiza watu wa nyumbani mwa Stefana. Zaidi ya hayo sijui kama nalimbatiza mtu yeyote mwingine. Mstari wa 17 ndio nilikuwa nakutafuta, nasema hivi. Maana Kristo hakunituma ili nibatize. Sasa ngoja niulize. Katika Wakristo watu waliofanya kabisa kazi ya Kristo kuliko wote, hakuna aliyemzidi Paulo, ndio sio? Sasa kama Kristo, kama Paulo alituma kufanya kazi ya mbinguni na katika vitu alivyopewa na Mungu kwenye majukumu yake hakumpa la kubatiza, unataka kuniambia kwamba alimtuma kufanya kitu gani sasa? Kwa hiyo anasema maana Kristo hakunituma ili nibatize, bali sasa anamwambia kitu cha msingi. Furaha ya Mungu ni watu kwanza waokoke na Mungu. Sasa anampa ujumbe. Unajua ukitaka wakati mwingine ufanisi, usimpe mtu vitu vingi. Wewe mpe kitu kile cha msingi kuliko vyote. Kwa vile angemwambia batiza watu, jenga na makanisa, uhubiri na injili, ufanye nini? Angeweza kuchanganya mambo vikamshinda. Anasema hapana. Wewe Paulo kwa sababu unajua kazi unazofanya ni kubwa na ni nyingi na nataka uifikie dunia. Hebu nenda kafanya kitu kimoja cha msingi kinachofikia watu mbinguni. Nenda kahubiri injili. Usibatize. Kama ni kubatiza ufanye kama ziada, lakini sijakutuma hilo jukumu. Kwa lugha nyingine tu, kwa huu mstari tu inatosha kujua kwamba ubatizo sio sehemu ya kuingia mbinguni. Unless Kristo au anataka watu wasiende mbinguni. Kwa hiyo anasema maana Kristo hakunituma ili nibatize, bali nihubiri habari njema ambayo ndio injili. Kuhubiri injili ndio wokovu, ndio wokovu. Wala si kwa hekima ya maneno, msalaba wa Kristo usije kubatilika. Alikuwa anataka kuhubiri injili ya kweli ambayo ndio inayokoa. Sio injili ya mbwembwe. Ya inayoenda na vyeo. Leo anakuja mchungaji Dr. Fran, hekima ya dunia. Hiyo haiokoi. Kwa hiyo mstari pekee yake ulikuwa unatosha, lakini tuende sehemu nyingine. Tumetoka kusoma Mathayo 3:16 tena kule. Anaposema Kristo akaingia majini, alipotoka kubatizwa akatoka ndani ya maji. Swali linakuja, kama ubatizo ungekuwa ni lazima, ni sehemu ya kuokoka kwenda mbinguni, kwa nini Kristo sasa abatizwe? Kwa mfano, Kristo alikuwa anashika amri ya upendo, alikuwa hashiki amri ya upendo? Anazishika amri za baba yake. Ina maana, kwa mfano Kristo kushika amri ina maana, kwa sababu anatufundisha namna ya kushika amri. Lakini hakuna haja kama Kristo angekuwa anabatizwa ili aokoke, basi hakuna haja kubatizwa kwa jina la Kristo. Hapakuwa na haja. Kwa hiyo kama Kristo, kama ubatizo ungekuwa kazi yake ni kuokoa, Kristo hakutakiwa kubatizwa. Kwa sababu hakuhitaji kuokoka. Na angekuwa ameuharibu maana. Lakini ubatizo uko katika sheria moja ya vitu kama upendo. Sheria moja kama kujikana, sheria moja kufa na kufufuka, taswira yake ni kufa na kufufuka, kwa sababu Kristo alikufa na kufufuka ndio. Lakini hakuwa na dhambi, hakuhitaji kukombolewa chini ya dhambi. Kwa hiyo ubatizo huo mstari tu naona tupa taswira kwamba kama unatupa taswira hiyo. Anasema tuseme Luka okay, Luka 23 tuligusa, lakini twende pale. Twende pale ili kusudi tupate ushahidi wa maandiko. Luka 23 mstari ule wa 40 na 41. Okay, 40 mpaka 42. Luka, twende pale. Tusome hivi. Luka 23. Na kitu kingine ambacho kinatuhakikishia kwamba ubatizo, nani anaamini kwamba wakina Daudi na akina Musa walibatizwa ubatizo kama huu? Hakubatizwa kwa sababu utaratibu ulianza wakati wa Yohana Mbatizaji. Lakini walienda mbinguni. Unajua walichokifanya? Walifanya kitu kinachopeleka mbinguni. Waliamini na kuhesabiwa haki. Ubatizo ni kitu ambacho kinaweza kaja leo, kaja kesho, kilianza agano jipya. Lakini habari za kwenda mbinguni kwa jinsi ya kuamini, Biblia inasema Ibrahimu alimwamini Mungu akahesabiwa kuwa mwenye haki. Kwa lugha nyingine, muda wote wa kwenda mbinguni umeenda na kuamini. paka mwisho. Lakini ubatizo umeingia, umetoka, tohara imeingia, umetoka, ni vitu vya muda, ni vitu vya sheria za nayo ni desturi by the way. Ni sheria, desturi hazipeleki mtu mbinguni. Na tusome katika Luka 23. Luka 23 mstari ule wa 40 na 41. Twende haraka kidogo, anasema hivi. Lakini tuanze 39. Na mtu 39 anasema, na mmoja wa wale wahalifu waliotungikwa alimtukana akisema, je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi. Mstari wa 40. Lakini yule wa pili akamjibu, akamkemea akisema, wewe humuogopi hata Mungu? Wewe uu katika hukumu hiyo hiyo. Mstari wa 41. Nayo ni haki yetu sisi, kwa kuwa tunapokea malipo ya tuliyostahili kwa matendo yetu. Ina maana nyingi nyingine, lakini tusiende huko. Bali huyu hakutenda lolote lisilofaa. Mstari wa 42. Kisha akasema, e Yesu. Huyu analitia jina la Yesu, alitii jina la Yesu. Analitia jina la Yesu. Anasema, e Yesu, unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, shuka ukabatizwe kwanza bana. Wewe utaendaje mbinguni bila kubatizwa? Hujaoshwa wewe. Nicho hicho mwambia? Hapana. Yesu alimwambia, moyo unaookoa unao utafia kwenye msalaba ndio, lakini nimesha kupa wokovu, tutakutana mbinguni, sio na wasiwasi. Kwa hiyo hakushuka kubatizwa. Unani anahisi kwamba mtu anashuka kwenda kubatizwa? Lakini anakuambia nenda hujawahi kubatizwa uende mbinguni. Ni uongo. Kwani tumdanganye mwanadamu kwa faida ipi? Kwa ushahidi huu tunaona mambo yako wazi kabisa. Hem, tusome katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Tulikuwa kule lakini tupaguse tena na tutakuwa tunaenda kufunga. Matendo ya Mitume 16 anasema pale pale kwenye 16 30 na 31 anasema. Tulikuwa tuenda huko leo. Leo tulikuwa kwenye 8. 30 31 anasema. Matendo ya Mitume 16 30 na 31 anasema. Matendo ya Mitume mlango wa 16 mstari wa 30 na 30 mpaka 31 anasema hivi. Kisha akawaleta nje akasema, bwana zangu, yanipasa nifanye nini nipate kuokoka? Wakamwambia, ubatizwe kwanza. Ndio walichomwambia. Hana, walimpa vitu ambavyo ni vya lazima tunavyoviona sehemu Biblia nzima inavisema hicho hicho. Anasema, mwamini Bwana Yesu maisha yako yote. Hajasema hivyo, alisema mwamini Bwana Yesu. Angeweza kumwambia anasema huwezi ukajua kuokoka mpaka utakapokufa. Lakini anamwambia, na hicho kitu kilitokea ndani ya usiku huu. Lakini anamwambia lazima tuishi katika tumfuate Kristo kila siku ndio tunafika mbinguni. Mungu mauti kitukute tukute katika hali nzuri ndio tu. Yaani ni uongo wa, yaani ni uongo mbaya. Uongo mchafu kama matapisho. Ni uongo mbaya. Mstari wa 30 anasema, kisha akawaleta nje akasema, bwana zangu, yanipasa nifanye nini nipate kuokoka? Mstari wa 31, wakamwambia, mwamini Bwana Yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Hawajamwambia hata habari za kuokoka, za kubatizwa. Mwamini Bwana Yesu. Tunaweza kuishia hapo. Huyo mtu alipata wokovu. Mstari wa 31 na 32, wakamwambia neno la Bwana yeye na watu wote waliomo nyumbani mwake. Akawakaribisha saa ile ile usiku, akawaosha mapigo yao, kisha akabatizwa. Unaona kwamba kitu kingine tunachokiona inatupeleka katika Okay. Tunaona kwamba kilichokuwa cha lazima walichomwambia ndicho alichofanya, na kwa sababu kulikuwa na nafasi ya kubatizwa. By the way, kama tulivyosema, tutaenda kubatiza pia ndani ya wiki moja au wiki mbili. Tutaja tarehe. Kubatizwa ni kitu kizuri. Kama hivi kitu alichofanya Kristo mwenyewe, hata kama kilikuwa sio cha kumuokoa yeye, si ni kitu cha kujifunza na sisi kufanya? Yes. Kwa hiyo ubatizo ni kitu kizuri, lakini hatutaki kiwe kama kiunzi cha kuzuia watu kuingia mbinguni. Lazima tukitaje, kama akipeleki mtu mbinguni tutasema, lakini tunataka watu wabatizwe ubatizo kama wa Kristo. Na tuwe wawazi, tusidanganyane. Ubatizo sio hiari ya Mkristo, ni amri. Hoja inayofuata na ya mwisho, ubatizo huwezi kusema mimi ni Mkristo lakini ukiona hujabatizwa unajua hujatimiza amri, kwa sababu umeambiwa ni amri. Hebu tuende katika kitabu cha Mathayo 3:15. tusome mistari mingi kwa pamoja tuitafakari kusudi tufunge. Mathayo 3:15 anasema hivi. Tutaona kwamba ubatizo huwezi ukajichagua ukasema kwamba nitabatizwa ni amri. Yaani baada ya kuamini hatua inayofuata kabla hujapoteza muda wako nenda kabatizwe. 3:16 anasema hivi. 3:15 sio. Mathayo 3:15 anasema. Mathayo 3:15 anasema hivi. Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote, basi akamkubali. Yaani Yohana alikuwa hataki kumbatiza Yesu kwa sababu alikuwa haoni umuhimu. Hata katika hali ya kawaida ilikuwa sana kujua kwa nini Yesu alibatizwa. Lakini anasema kulingana na Yesu akasema kubali hivi sasa kwa sababu ndiyo namna ya kuitimiza haki yote. Ubatizo ni sehemu ya kuitimiza haki yote. Ya ni nani ambaye anapenda kwenda na kitu? Ni kama mtu amejenga nyumba imeishia kwenye renta. Wakiuliza una nyumba utasema ndio nina nyumba. Lakini imetimia haki yote kweli? Ipaue. Lakini unayo. Kwa hiyo ni kuitimiza haki yote na ndipo unaweza kukaa humo salama. Hem, tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango. Tuko kwenye Mathayo, tumalize Mathayo kwanza. Mathayo mlango wa 28. Tulikuwa kwenye Mathayo 3 twende Mathayo 28. Mwishoni kabisa, Mathayo mlango wa mwisho. Mathayo 28 anasema hivi. Kwa hiyo tuko kwenye hoja inayotuonyesha kwamba ubatizo ni tendo la kuikamilisha haki yote, lakini ni amri. Yaani sio kitu ambacho mtu, yani ni kama tukio kwamba ni unajua hakuna amri ya nani, hakuna amri ya kutoa sadaka, unajua hiyo. Lakini ni ushauri. Ila kuna amri ya fungu la 10 nayo ni kwenye agano la kale. Bado inasumbua lakini ni amri. Ubatizo ni amri kuliko sadaka. Okay, kuwapa maskini sio amri. Ni swala la upendo. Lakini ubatizo ni amri. Lakini leo watu ni wepesi wa kusema naenda kuwapa maskini. Sasa kwa nini usimalize lile uliloamriwa? Alafu ndio uje ufanye haya ambayo unaweza ukafanya kwa mapenzi yako. Sasa ni vizuri tutimize amri. Tusome katika tukua kwenye twende kwenye Mathayo 28 mstari ule wa 19 anasema hivi. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wake. Msikiliza ile neno lilivyotungwa hivi. Enendeni, hawa watu wamepewa jukumu, hawajapewa jukumu. Hajawaambia kwamba basi pumzikeni hapa. Nendeni. Maana mtu akamwambia nenda. Maana yake amekuamuru. Na huyo ni bosi wako. Enendeni. Okay. Hajatumia neno amri moja kwa moja, lakini ni maelekezo. Unatakiwa uyafanye. Maana yake nendeni mkahubiri injili, na yote atakaye amini na mbatizeni. Anaongeza neno kubatizo. Kwa hiyo unaona kwamba mbele yake kidogo anasema basi enendeni mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana Mtakatifu. Unaona kwamba amewaambia nendeni mkabatize. Nendeni, ametoa maelekezo. Twende katika Marko 16 10 na tulishausoma ule mstari. Lakini tuusome tena. Marko 16:15 anasema hivi. Akawaambia enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Haya ni maneno ya maelekezo. Kwa hiyo kitu ulichopewa maelekezo unaweza kufanya mama wawili. Unaweza ukakataa kukifanya, maana yake ni mkaidi. Na unaweza kuchukuliwa hatua. Paulo anasema nimepewa jukumu la kuhubiri injili. Ole wangu nisipoihubiri injili. Na sehemu nyingine anasema lakini nimepewa kazi ya kuhubiri injili, lakini sina ujira. Sina sababu yangu ni nini? Lakini amepewa jukumu. Akina Petro anasema nendeni mkahubiri injili. Walikuwa hakuna namna wanaweza kaacha kuhubiri kwa sababu ameambia nendeni. Wasipoenda wamemkaidi Kristo. Lakini twende sehemu ambayo ni twende katika Matendo ya Mitume mlango wa 10:48. Na ni mstari wa pili kutoka mwisho tutakuwa tumefunga sasa. Matendo ya Mitume 10 tusome 48. Anasema hivi. Matendo ya Mitume 10 48. Tuone kwamba kuna amri au sio amri. Matendo ya Mitume mlango wa 10 mstari wa 48 anasema hivi. Huyo ni Petro, akaamuru wabatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Hapo kuna amri, mtu akisema akiamuru ni amri au sio amri? Hiyo ni amri. Anasema nataka mbatizwe. La sivyo mtoke nje. Ni amri. Tunaona Yesu anaitoa kama amri, anaitoa kama maelekezo, na Petro anarudia tena, anatumia neno kuamuru. Kwa hiyo ubatizo tumeamriwa kufanya na kufanyiwa. Mlango wa mwisho kabisa wa kusoma kwa leo ni Matendo ya Mitume hii 16, tutakuwa tumefunga, hakuna mwingine baada ya hapo. Tusome 31 na 33, anasema hivi. 16:31-33 anasema hivi. Wakamwambia, "Mwamini Bwana Yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako." Wakamwambia neno la Bwana yeye na watu wake, maana yake wakamhubiria. Kwa hiyo ndio una kuamini kukatokea hapo. 33, akawakaribisha saa ile ile usiku, akaosha mapigo yao, kisha akabatizwa yeye na watu wake wote wakati huo. Mstari wa 34, akawaleta juu nyumbani kwake, akawaandalia chakula, akafurahi sana yeye na nyumba yake yote, maana amekwisha kumwamini Mungu. Alikuwa ameshaamini, unaona? Kwa hiyo tunaona kwamba alibatizwa baada ya kuamini. Na alikuwa ameuliza, sema nifanye nini? Akasema amini. Wakampa injili. Ndicho tunachofanya hapa kanisani. Tunatoa injili, mtu akiamini anakuwa ameokoka, alafu baadaye tunambatiza. Lakini tunaona kwamba hili tukio la kubatizwa, hawakumwambia sasa nenda kwa kae kanisani, baadaye utabatizwa baada ya mwaka mmoja. Walibatizwa saa hiyo usiku. Ndio nimeleta huu mstari. Nilikuwa ninyongeza kwamba ukiwa na muda wa kuweka kipengele cha 5 kinatuambia kwamba ubatizo hufanyika mara moja baada ya kuamini. Baada ya kuamini unabatizwa. Unaweza usipate nafasi baada ya mwezi mmoja, miwili, mitatu, wiki, lakini ikimpendeza Mungu, wajinsi anampendeza Mungu, unafanya kama towashi, unafanya kama huyu askari, unaabidi, alafu unabatizwa tena pamoja na nyumba yako yote. Hao watu walikuwa, unaona kuna amri, hao watu walikuwa wameamini hii nyumba. Alikuwa ni yeye tu, lakini alifanya kuamrisha nyumba yake. Wote mlioko lazima mbatizwe. Hiyo hapo kuna amri ndani yake. Paulo, Petro anabatiza kwa amri. Tutaishia hapa. Tumshukuru Mungu Baba, tunakushukuru kwa fadhili zako. Asante kwa kutupa neno lako. Asante kwa kutufafanulia maana ya ubatizo katika vitendo, katika hatua baada ya kuamini, na kwamba Mungu hakuna ubatizo nje ya mtu aliyeamini, na zaidi sana imetupasa kubatizwa kwa ajili ya kuitimiza haki yote. Lakini tunakushukuru kwa kutupa wokovu ambao hauna sharti, hauna matendo ya lazima, na ambao Mungu wa mbinguni ni wa wokovu wa milele. Tunakushukuru Kristo, bariki watu wako. Tunaomba wiki nzima iliyoko mbele yetu basi Mungu, na mwaka huu unaoisha, tunaomba neema yako na ulinzi wako na baraka zako juu yetu, juu ya watoto wetu, juu ya majirani zetu na familia zetu, Mungu wa mbinguni, na wote wanaojitumainia jina lako Kristo tunawaombea. Hatuombei ulimwengu wote, tunaombea wale walioamini jina lako kama ulivyoomba wewe Kristo mwenyewe, mfalme wa ajabu. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tunaamini, tunakupokea. Amen.